साथ में जख्म दिखाऊं किस दिल के मेरे लोगों ने कितना सताया है No matter if you get caught in the rain I know our love will wash away Any monsoon or hurricane Girl, our love will find a way I wanna see the sun setting in your eyes Lying next to you every single night Wanna be the reason that you smile Baby, come with me, it's right on time Mohabbat barsa din hai tu Saavan aaya hai Tere aur mere milne ka Mausam aaya hai Gulabi aankhein Jo teri dekhi Sharabi ye dil Ho gaya Sambhalo mujhko सुकून का जजीरा मिल न पाए वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे वे की करा रांझण दे यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा किस्मत दे